Radio 1. Het NOS-journaal. Bij het RIVM zijn de afgelopen week 243.000 positieve testen gemeld. Een stijging van 21% ten opzichte van de week ervoor. Nog niet eerder werden zoveel mensen in een week tijd positief getest. Het tempo van de stijging neemt wel af. Gamemaker Activision Blizzard, bekend van games als World of Warcraft en Call of Duty, wordt overgenomen door Microsoft. Het softwarebedrijf betaalt er ongeveer 60 miljard euro voor. Volgens Microsoft wordt het bedrijf met deze overname de derde speler op de gamingmarkt, na Sony en het Chinese Tencent. De vulkaanuitbarsting op Tonga heeft op de eilandengroep aan zeker 3 mensen het leven gekost, meldt de regering. Doordat de communicatie op Tonga grotendeels plat ligt, is er nog veel onduidelijk over de gevolgen van de uitbarsting. Daarover komt mondjesmaat informatie naar buiten. De marechaussee heeft 5 Nederlanders opgepakt die chauffeurs zouden ronselen om mensen naar Europa te smokkelen. De verdachten zouden bij een criminele bende horen. Ze hebben al ongeveer 400 illegale migranten naar de EU gebracht. Ik ben Edwin Gerritsen met de ANWB Verkeersinformatie. Op de Ring van Amsterdam, de A10 West, richting Zaanstad, staat een file van 5 minuten vertraging voor de Koentunnel. En op de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst 20 minuten op onthoud. Daar staat een auto met pech. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Een hele goede middag en welkom. Voor veel mensen is het de beste manier om tot rust te komen. Zo, ze staan weer online. De beste vakantiedeals voor iedereen. Weet je waar ik zin in heb? Echt even goed weg met vriendinnen. Boek nu uw vakantie naar Griekenland. Altijd met vlucht, transfer en hotel. Maar kunnen we zoveel blijven reizen als we voor de pandemie deden? Dat pleidooi komt uit de opmerkelijke hoek. En wat is dat pleidooi dan? Nou, dat kan namelijk niet langer. En dat komt van de voorman van de koepel van reisorganisaties. Frank Oosdam gaat dat zo uitleggen. Kan een gemiddelde Nederlander straks nog wel all-inclusive naar Turkije of Curaçao? Gaan we zo aan hem vragen. Geld of je leven? Maar eerst, naar aanleiding van de misstanden bij The Voice, kwam bij ons de vraag naar boven: wat is nou eigenlijk de verantwoordelijkheid van een werkgever als het gaat om het voorkomen van seksuele intimidatie? Daarover bij mij te gast Karin Bosman. Ze kreeg zelf te maken met seksueel wangedrag en heeft een app opgericht waar seksuele intimidatie gemeld kan worden. En Mirjam Dekos, advocaat en gespecialiseerd in arbeidsrecht, in het bijzonder ongewenst gedrag op de werkvloer. En u bent ook voorzitter van klachtencommissies. Hartelijk welkom allebei. Mevrouw Bosman, gisteravond deden in de talkshow Bo 2 deelnemers, voormalige deelnemers van The Voice, hun verhaal. Dat heeft u, neem ik aan, wel gezien, het verhaal van Nienke en Kirsten. Ja. Hoe heeft u daarnaar gekeken? Ja, een beetje met gemengde gevoelens. Want het is heel belangrijk dat mensen hun verhaal doen. Hè. Storytelling vind ik zelf een van de belangrijkste middelen om bewustwording te creëren over dit onderwerp, moeilijk onderwerp. Maar ook weet ik uit persoonlijke ervaring dat als je als slachtoffer je verhaal doet, dat mensen daar ook een mening over hebben en dat communiceren. En daar maak ik me dan bezorgd over. Er zit een risicofactor in. En het is een kwetsbare groep. Ja. Want je gaat je verhaal vertellen en dan kunnen die reacties best wel heel hard aankomen. Ja, dat het zo kwetsbaar en lastig is, dat kon je ook aan alles merken en zien gisteravond. Nienke Wijnhoven was een van die kandidaten in 2018 deze mee. En ze vertelde dus gisteren hoe bandleider Jeroen Rietberg haar meenam naar een ruimte boven en haar daar betastte. En ze vertelde ook hoe ze zelf daarop reageerde. En op dat moment schrik je, en dan, want natuurlijk, de eerste reactie van iedereen is van: waarom zeg je niks? Waarom zeg je niet, ben je viezerik? Maar dat doe je dan niet, omdat je staat echt van: what the hell? En tegelijkertijd denk je: heb ik dan toch per ongeluk een signaal gegeven? Ja, vooral dat laatste, mevrouw Bosman, dat viel mij en vast meerdere mensen op, en misschien u ook wel, dat ze de schuld nog steeds bij zichzelf zocht. Ja, dat is heel herkenbaar voor mensen die met seksuele intimidatie of andere vormen van grensoverschrijdend gedrag te maken hebben. Heb ik dan toch een signaal gegeven? Ja, wat heb ik verkeerd gedaan dat dit mij overkomt? Dat is iets wat je heel vaak terughoort van mensen die hiermee te maken hebben. En ja, dat is iets waar we vanaf moeten, uiteraard. Ja. Hoe lang heeft u met dat gevoel rondgelopen bij uzelf, dat u dacht van: ligt het aan mij? Want u heeft het zelf meegemaakt. Dat is best wel lastig om te zeggen. Ik vond het voornamelijk heel erg moeilijk om het naar buiten te brengen, omdat ik niet wist of mensen me zouden geloven. En werd er ook druk op u gezet om het vooral niet naar buiten te brengen? Ja, door middel van emotionele chantage houden plegers van dit soort gedrag vaak controle, zeg maar, over de situatie. Want wat zei die dader in uw geval dan tegen u? Nou ja, waar het min of meer op neerkwam, dat als het naar buiten gebracht wordt, dat gevolgen zou hebben voor de organisatie. Dus dat zijn vrouw weg zou gaan, dat er het geld wat in de organisatie gepompt was door haar ouders eruit getrokken zou worden. Kortom, ik zou dan verantwoordelijk zijn, zeg maar, voor het ontslag van collega's. Ja, dat is een enorme chantage, een enorme druk die dan op je komt te liggen. Mm-hmm. Mirjam Dekels, advocaat. Hoe luistert u hiernaar, naar dit verhaal van Karin? Ja, dat is heel herkenbaar. Dat is eigenlijk bijna een standaard verhaal. Ook van dat druk zetten, die chantage? Zeker. Er is altijd het idee dat seksuele intimidatie bestaat uit een kneepje in de bil, vlakbij de lift, of een incident, een momentopname. Maar vaak is het juist een heel langdurig proces, waarin inderdaad een slachtoffer een heel proces doorgaat van ongeloof. Het is niet waar, het kan niet waar zijn. Hoe kom ik hier vanaf? Zeker als iemand dat alleen moet afleggen, dat proces, omdat er geen vertrouwenspersoon is, dan kan dat inderdaad een langdurig proces zijn. En hoe meer druk door bijvoorbeeld een afhankelijkheidsrelatie of door actieve druk, zoals chantage, hoe lastiger het is om daaraan te ontkomen. Ja, het heeft bij u ook 2 jaar geduurd, meen ik, voordat u naar een vertrouwenspersoon ging. Dus dat is ook een lange periode geweest, mevrouw Bosman. Naar aanleiding van uw eigen ervaring, u heeft het in die zin er niet bij laten zitten, kunnen we wel stellen. Nee. U heeft met arbeidsrecht gaan studeren en u heeft een platform opgericht dat bedrijven moet helpen om wangedrag te voorkomen en te bestrijden. Een app heet dat. Ja, het is een. Ik noem het Report App, maar mijn collega's zeggen altijd: nee, Karin, het is een platform. Het is veel meer dan een app. Maar het is wel zo dat medewerkers een app op hun telefoon hebben, waardoor ze goed geïnformeerd worden over hoe grensoverschrijdend gedrag eruit kan zien. Met name ook in het grijze gebied, waarvan we allemaal van mening kunnen verschillen of het ervaren zou moeten worden als ongewenst of niet. En wat we heel erg belangrijk vinden, is dat vertrouwenspersonen zichtbaar zijn. Ja, want in mijn geval ook, ik wist wel dat er een vertrouwenspersoon was, maar ik wist helemaal niet wat die rol of die functie inhield. Maar wat is een zichtbare vertrouwenspersoon? Want ik ken ze ook, in mijn organisatie zijn ze er ook. Ik weet eigenlijk ook niet wie het zijn. Als u er nu zo over begint en zou vragen welke namen zijn dat, geen idee. Maar de kenmerk van de vertrouwenspersoon is juist dat het allemaal in vertrouwen gaat. Dus zichtbaarheid lijkt me dan ook lastig. Of hoe bedoelt u dat dan? Nou, zichtbaarheid doe je door kennis te delen bijvoorbeeld. Hè? Dus dat je de collega's of medewerkers weten wat jouw rol of functie is in de organisatie als vertrouwenspersoon. Wat je voor iemand kan betekenen. Dat als jij in gesprek gaat met een vertrouwenspersoon, er geen sprake is van een formele melding, maar een informeel gesprek. Aha. Dat de regie gewoon bij jou ligt. Dat je samen kijkt naar wat de opties zijn, maar dat jij die beslist. En dat staat ook allemaal duidelijk in die app. Want ik dat van die vertrouwenspersonen, dat kan ik kan volgen wat u zegt, maar een app en wangedrag, dat krijg ik nog niet helemaal bij elkaar in mijn hoofd. Ja, nou, we bestaan al sinds 2019. En we draaien eigenlijk hartstikke, hartstikke goed. Medewerkers vinden het ook leuk om met die app te werken, omdat we informatie verstrekken via podcast, via de Twitterfeed, via video's. En, dus dan is het vooral zo, sorry dat ik onderbreek, als een medewerker misschien het idee heeft van, hey, was dit wel in de haak wat ik meemaakte? Ja. Gaan ze de app openen en dan kunnen ze een soort van wegwijs worden of het normaal was wat ze meemaakte of dat het wel wangedrag is. Ja, nou, wat we proberen duidelijk te stellen is dat als het dat jouw beleving centraal moet staan. Als het voor jou ongewenst is, dan moet je dat gesprek aangaan. En soms heeft niet iedereen of vertrouwenspersoon daarbij nodig. Maar alleen dat duwtje in de rug, door middel van die kennis en kunde die wij delen in die app, om te zeggen van, hey, ik ga toch tegen die collega zeggen dat ik dat echt als heel vervelend heb ervaren. Want heel veel situaties zijn natuurlijk ook gewoon op te lossen op de werkvloer zonder dat er een vertrouwenspersoon in beeld komt. En misschien al wel als je het vroeg bij de kladder pakt, dat er dan de schade vele malen minder groot is dan als je het voortduurt. Precies. Mirjam Dekels, ziet u wat in zo'n app? Kent u hem trouwens, die app? Nou, sinds een uur, ja. Ik had ooit al eens gezien, hoor. Maar ik heb heel even gekeken, inderdaad. Nou, wat ik er mooi aan vind is de informatieverschaffing. Hè, inderdaad ook het toelichten, wat kan het zijn. Allerlei vormen van ongewenst gedrag die beschreven kunnen worden. Maar wat ik lastig vind is het moment dat eigenlijk mensen behoefte hebben aan wel contact met een vertrouwenspersoon. Hè, dat, ja, dan voldoet misschien een app niet. En wat ik ook het nadeel vind van een app waarin je kunt melden, is dat het risico bestaat dat werkgevers denken, ha, ik schaf de app aan. Daarmee lever ik informatie en een mogelijkheid om te melden. Terwijl eigenlijk de bron van het tegengaan van ongewenst gedrag zit bij directie en management. De directie moet uitdragen dat je je netjes gedraagt op de werkplek. En daarmee, door een app te kopen, ben je er niet. Het moet niet alleen blijven bij een app, maar er moet veel meer beleid gemaakt worden. De vraag waarmee we begonnen is, wat is nou de verantwoordelijkheid van de werkgever als het gaat om voorkomen van wangedrag, seksuele intimidatie? Ook naar aanleiding van wat we weten tot nu toe van The Voice natuurlijk, dat er een bandleider was die al eerder in de fout is gegaan, daarvoor in therapie is gegaan, toch kon aanblijven, blijkbaar daarna weer zijn gang kon gaan. Wat had de werkgever in dit geval anders moeten doen als u het van met wat u nu weet? Ja, we weten natuurlijk nog heel weinig. Hè. Dat is even het probleem. Want dat programma moet nog komen. Dus we weten eigenlijk ook niet wat er gemeld is. Als je terugleest in de media dat hij destijds al een keertje is aangesproken op dit gedrag en zelf in therapie is gegaan, dan denk ik dat de werkgever van destijds of opdrachtgever zeker dat zijn gedrag en hoe het met hem gaat had moeten blijven monitoren. Dat geldt voor iedere werkomgeving. Maar ik denk dat dat nog veel sterker geldt in een creatieve sector, waar hij toch een machtspositie heeft ten opzichte van misschien wel collega's, maar zeker ten opzichte van kandidaten. Het zijn ook nog eens extra kwetsbare kandidaten. Ze zijn misschien wel hartstikke jong. En zij zijn een kunstvorm. Hè? Dus met hun prestatie geven ze zich veel meer bloot dan wanneer dat een willekeurige collega is. Maar nu hoor ik u zeggen monitoren. Dan denk ik, en ik hoor ook termen wel eens als veilige werkomgeving. Maar dan denk ik, wat is dat dan? Monitoren van in dit geval deze persoon. Wat betekent dat dan? Nou, wat je altijd al moet doen, maar zeker als er een incident is geweest en een pleger, noem ik hem maar eventjes, al is aangesproken, is contact blijven houden. In functioneringsgesprekken tussendoor. Op allerlei soorten manieren in het gesprek blijven. Zodat iemand niet zijn gang kan gaan, maar dat je weet wat die persoon doet, wat hij uitvoert op een dag als hij er is, dat soort zaken. Ja, en misschien, zeker in deze setting ook, met jonge mensen en één op één, en misschien ook wel één op één contact met kandidaten, en misschien ook wel veel in de avonduren in een leeg pand. Misschien had hij het werk niet meer kunnen doen en niet één op één met jonge mensen. Je blijft verantwoordelijk als werkgever. U bestudeert volgens mij heel veel rechtelijke uitspraken als het gaat om seksuele intimidatie. Honderden volgens mij. Daar kijkt u naar. Ja, een boek. Ja. Daar schrijft u een boek over. Lukt het vaak om daders uiteindelijk veroordeeld te krijgen? Of misschien wel ontslagen te krijgen? Ja, veroordeeld is de strafrechtelijke term. Dus dat gaat alleen maar over strafrechtelijke feiten. Ontslagen te krijgen, dat hangt op twee hele belangrijke aspecten. Enerzijds natuurlijk de feiten moeten ernstig genoeg zijn om een heel ontslag te kunnen dragen. Dat heeft nogal grote gevolgen. Maar het andere is je als werkgever niet altijd zomaar kunt zeggen, zeg wat jij gedaan hebt kan niet door de beugel, we gaan jou ontslaan. Je moet wel zorgen dat er beleid gevoerd wordt waardoor die werknemer, pleger, zeg maar, wist dat bepaald gedrag niet door de beugel kon. Maar dat is toch, zegt u daarmee, als er geen beleid is, is het moeilijker om zo'n dader te ontslaan? Dat is zeker het geval. In maar de we weten toch nog, allemaal dat dit soort dingen niet mogen? Dat weten we zeker, maar dat zijn nu nog even de lijn in de rechtspraak. Er zijn al wat uitspraken waarin gewoon gezegd is, nou, dit soort gedrag, dat had je ook zelf kunnen bedenken, dat niet door de beugel kan. Dus arbeidsovereenkomst ontbonden of ontslag op staande voeten in stand gebleven. Er is nu eenmaal een wettelijke plicht van werkgevers om beleid te voeren. En heel veel rechters controleren of je dat gevoerd hebt, dat beleid. En niet alleen in een la hebt liggen, maar ook als directie hebt uitgedragen of mensen op cursus gaan. Zodat iedereen in de organisatie weet, dit gedrag kan niet door de beugel. Dus en dat is nog de lijn. En ik ben het eens dat het ook wenselijk is dat soms mensen ontslagen kunnen worden. Maar het goede van die uitspraken waarin rechters zeggen, nou, u mag hem weer mee naar huis, want u voerde geen beleid, of mee naar kantoor, is natuurlijk dat dat eigenlijk ook een opdracht is aan werkgevers. Ga nou dat beleid voeren. Ik verbaas me er inderdaad over dat je dus dat het dus van beleid, wel of geen beleid, af kan hangen van de werkgever, of sommige misschien wel schunnige opmerkingen gemaakt kunnen worden, al dan niet. Tot slot, Karin Bosman, ik zit te bedenken tijdens dit gesprek, het is heel dubbel voor u, denk ik. Want het liefst wilt u hier natuurlijk helemaal niet over praten en mee bezig zijn. En het liefst hebben we dat dit soort dingen niet meer gebeuren. Aan de andere kant heeft u die app en die mogelijke oplossing die kan bijdragen om, nou ja, het tegen te gaan. Ja, ik wil vooral proberen om die tunnelvisie die heel veel mensen hebben ten aanzien van het onderwerp te doorbreken. Want als je kijkt naar de arbeidsinspectie die controleert, die kijkt of het beleid beschikbaar is, bijvoorbeeld op intranet. Maar we weten vanuit TNO dat medewerkers dat helemaal niet gaan opzoeken op die intranetsite. Want dat kan misschien die werkgever monitoren. Dus er moet veel meer gekeken worden naar wat de terugkoppeling is geweest van medewerkers in dit soort onderzoeken. Beleid kan in die app worden geüpload, is 24/7 voor een medewerker beschikbaar. Het melden doen medewerkers juist bij voorkeur via een app en niet telefonisch. Er blijkt, blijkt in dat opzicht nog genoeg een wereld te winnen, zullen we maar zeggen. En uw app kan daar misschien bij helpen. Mag ik u beiden heel hartelijk danken voor dit gesprek, Karin heel Bosman en Mirjam Dekos. Geld of je leven. Ja, iets heel anders. Door klimaatverandering kunnen we reizen niet langer blijven zien als een recht, maar wordt het een privilege. Dat is niet de stelling van, misschien denkt u dat, Greenpeace of de Partij voor de Dieren. Maar van Frank Oosdam, directeur van reisbrancheorganisatie ANVR. Wat betekent dat voor onze vakanties naar de Spaanse Costa's, de stedentrips naar Parijs of grote rondreizen door Azië? Daar ga ik over in gesprek met Frank Oosdam. En ook met Saskia Griep van de reisorganisatie Better Places, die duurzame reizen aanbiedt. En met Steven van der Heijden van Corendon. Hartelijk welkom allemaal. Goedemiddag. Meneer Oosdam, waarom is het niet langer een recht, maar wordt het een privilege? Nou, ik heb dat op een congres een beetje provocerend inderdaad een privilege genoemd. Want als je het helemaal plat slaat, dat hele duurzaam, het toch niet terugnemen, hè? Nee, helemaal niet. Nee, ik sta ervoor. Nee, want dan is dat, als je het helemaal plat slaat, dan komt het eigenlijk duurzame reizen, komt het daarop neer. Vind je het een recht? Vind je het een recht om bijvoorbeeld in Venetië rond te lopen? Want dan zou mijn wedervraag meteen zijn, wat vinden dan de bewoners van Venetië daar zelf van? Of vind je het een voorrecht om daar te lopen? Dat betekent dat je dat doet met in het oog ook de belangen van de mensen die daar wonen. Met het feit dat je voetafdruk daar zo beperkt mogelijk probeert te houden. Ja. Dat is bijna een soort moreel-ethische vraag die je dan, vraagstelling die je dan stelt. En vervolgens moeten wij dat dan heel praktisch vanuit de reiswereld gaan invullen. En dat invullen, daar denkt u over na. En dan gaat het vooral om het compenseren van de milieubelasting. En u wil dat dat eigenlijk één op één doorgerekend wordt. Stel, ik wil met 4 personen in uw idee naar een all-inclusive resort in Turkije. Wat gaat mij dat dan meer kosten? Nou, dat zou een maatregel kunnen zijn. Er zijn meerdere maatregelen. Het gaat ook om, ga je vliegen of ga je met een trein? Nee, maar ik ga in dit geval vliegen. In dit geval zou dat betekenen dat je voor Turkije een paar euro extra per persoon betaalt. En daar koop ik die milieubelasting mee af? Dan compenseer je, en dat is natuurlijk minder mooi dan reduceren, maar we zouden wel blij zijn met deze stap. En trouwens, veel reisorganisaties die doen dat al, die bieden dat al aan. En die doen exact dat wat ik ook voorstel, namelijk doe het in de prijs. Want wat we merken is dat consumenten, dat wij als burgers duurzaamheid hartstikke belangrijk vinden, maar als consumenten, zeker als het om vakantie gaat, we toch denken van nou, misschien toch maar even die 3 weken niet. Dus we merken gewoon dat mensen minder bereid zijn om te compenseren. Nou, wat zou er dan beter zijn als je dan als reisorganisatie dat gewoon in de prijs doet? Nou, dan ga ik gelijk naar Steven van der Heijden, CEO van Corendon. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, die paar euro meer voor Turkije, ja, nou, dat kan er toch wel vanaf bij de mensen. Nou, dat kan er zeker vanaf. Ik denk overigens dat het niet bij een paar euro blijft. Ik doe er nog een schepje bovenop. Ik denk dat de maatschappelijke kosten van vliegen, dat die steeds duidelijker doorbrekend gaan worden in prijzen. En dat de prijzen van vliegen daardoor wel, nou ja, aanzienlijk, wel behoorlijk zullen stijgen. Dus die paar euro, die worden waarschijnlijk een paar tientjes en misschien op termijn nog wel meer. Maar we hopen dat dat ook gepaard gaat met een aantal maatregelen die daadwerkelijk leiden tot een reductie van die ecologische footprint. Door meer sustainable fuels te tanken, dus meer biobrandstof te gebruiken in vliegtuigen. Ja. Door daadwerkelijk op bestemmingen meer te doen aan klimaatneutraal maken van accommodaties. En dat is een proces waarvan we aan het begin staan, maar wat zeer noodzakelijk is om onze branche en het reisgedrag van mensen mogelijk te kunnen blijven maken. Maar het is einde oefening met die spotgoedkope all-inclusive vakanties. Ja, maar dat is een groot misverstand. Kijk, iedereen reageert vaak op de aanbiedingen van €299 voor een week naar de zon. Maar dat zijn de uitzonderingen. Als ik nu naar onze eigen organisatie kijk, de gemiddelde reissom, het gemiddelde wat mensen uitgeven aan een wintervakantie, een winterzonvakantie, is bijna €1000 per persoon. Dus in die zin kan je zeggen dat het al een voorrecht is om dat überhaupt te kunnen doen. Want niet iedereen hoest zomaar voor een gezin met z'n vier op vakantie te gaan €4000 op. Maar dus, ik dacht zou dat kloppen, meneer Van der Heijden? Sorry dat ik u onderbreek. Maar ik keek vlak voor deze uitzending op uw website. Ik kan op 3 april vertrekken met 2 personen, 8 dagen naar Ibiza, all inclusive voor €838 met z'n tweeën. 400 nog wat euro pp. Ja, dat is zeker. Maar dat zijn de uitzonderingen. Kijk, in bepaalde periodes, begin april Ibiza. Natuurlijk ga ik geen anti-reclame maken van mijn eigen product. Maar erg zonzeker is het niet. Het is nog helemaal de opstart van het seizoen. Er is nog niks open. Er zijn nog weinig kroegen open. Laat staan allerlei events. Het is echt verschrikkelijk daar begin april, of niet? Nee, het is niet verschrikkelijk daar. Maar je zult. Het is wel een hele andere vakantie dan als je daar in juni of in juli naartoe gaat. Maar 400 nog wat euro per persoon, meneer Van der Heijden. Dat is toch nog steeds een spotgoedkope reis? Nee, maar het gaat natuurlijk om de gemiddeldes. En de gemiddeldes wijzen uit, dat is ook bewijsbaar, dat is ook blijkt ook uit onze jaarrekeningen, dat de gemiddelde reissom in de winter is rond de €1000. En dat je je laatste stoelen, of dat je de stoelen in de moeilijke periodes, dat je die voor een lagere prijs aanbiedt, dat is het normale prijsmechanisme. Als je nu dat soort losse tickets boekt naar die bestemmingen bij Ryanair, EasyJet of Vueling, dan betaal je misschien maar 2 tientjes of 3 tientjes voor de stoel. Ja, precies. Dus in vergelijking daarmee bent u nog best wel duur daarmee met zo'n reis. Nou ja, bij ons krijg je de accommodatie erbij. Maar ik vind dat we niet moeten reageren op de allergoedkoopste stoelen. Overigens, als er meer kosten, maatschappelijke kosten van vliegen worden doorberekend in de prijs, en dat gaat zeker gebeuren, dan hebben we ook te maken met een absolute stijging. Dan gaat niet alleen die prijs van €1000, die gaat een aantal tientjes omhoog, maar ook die prijs van €400 of die losse stoel van €20. En dat lijkt ons de juiste ontwikkeling. Steven van der Heijden. Ga ik even door naar een conculega, denk ik, van u. Saskia Griep, CEO van reisorganisatie Better Places. U organiseert al duurzame reizen. Gaat dat bij u er dan ook bij komen, mevrouw Griep? Die extra euro's die ik moet gaan betalen? Want u organiseert al duurzame reizen. Klopt. En wij leggen onszelf al een vliegtax op. Omdat wij vinden dat vliegen gewoon veel te goedkoop is. Als je kijkt naar alle schade die je er ook aanricht. Dus ja, daar gaat het wel naartoe. Maar en mijn hoeveel is dat, als ik vragen mag, bij die vliegtax? Stel dat ik naar, ik noem maar wat, naar Bali vlieg. Hoeveel tax betaal ik dan bij u die ik bij een andere maatschappij niet betaal? Dat is nu €17,50. En dat geld gebruiken we ook om de energietransitie te gaan versnellen. Dus we gebruiken dat geld ook echt waar het voor nodig is, zeg maar. En waarom doet u dat? Want u zou kunnen zeggen, u bent daarmee roomser dan de paus. Nou, wij doen dat omdat wij zien dat toerisme ook heel veel positieve dingen kan brengen. Voor heel veel landen is toerisme gewoon een hele belangrijke inkomstenbron. En zijn er niet zo heel veel alternatieven. Dus dat wordt vaak vergeten. Maar er moet gewoon veel meer geld in die innovatie gestopt worden, zodat er veel sneller een oplossing komt voor het vliegen. En merkt u dat de mensen dit bedrag graag betalen aan u, die tax? Nou, wij leggen het onszelf op. Dus het is niet dat het op de factuur komt te staan, maar het gaat gewoon van onze winst af. Oh, serieus? En daar merk ik als reiziger, als ik via uw boek, helemaal niks van? Nee, bij ons blijft er minder over. Oké. Maar goed, het is in ons eigen belang, hè, uiteindelijk. Als je wat meer op de lange termijn kijkt, is dit gewoon nodig. Frank Oosdam, zouden alle reisorganisaties dit niet gewoon moeten doen? Ja, dat is ook in ieder geval mijn streven om die discussie binnen onze club, binnen onze organisatie te starten. Better Place is een van de vooraanstaande bedrijven die dat al doen. En er zijn er nog een stuk of 12 die dat doen. Maar er is nog te weinig aandacht voor, ook richting consument. Ik weet niet of Better Place dat ook zegt dat ze het doen. Maar mijn streven zou zijn inderdaad dat wij branchebreed dit gewoon in de prijs gaan doen. En dat de consument het wel moet weten dat we het doen, maar dat wij dat voor die consumenten gaan betalen. Ja. Oké, dus de consument moet er uiteindelijk niks van gaan merken. Dus in dat opzicht blijft het gewoon een recht en wordt het geen privilege. Nou, het blijft daarnaast zeker denk ik een privilege, een voorrecht om te mogen reizen. Waarbij je ook sterk moet nadenken. Kijk, dat kan niet naar Bali natuurlijk. Maar als je een reis gaat boeken om ook eens een keer met een trein te gaan of op een andere manier. Het gaat erom dat je het bewuster doet. En er zijn steeds meer reisorganisaties die klanten daarin faciliteren. Ja, ja. Tot slot, we hebben nog een paar seconden. Mevrouw Griep, moet u dit niet wat harder uitdragen, wat duidelijker uitdragen? We doen ons best. Maar onze stelling is, je hoeft niet minder te reizen, maar anders. Kijk. Er zijn nog heel veel mogelijkheden zonder al te veel uitstoot te veroorzaken. Gelukkig, we kunnen op vakantie blijven gaan. Mag ik u allen hartelijk danken. Frank Oosdam van de ANVR, koepel van reisorganisaties. Saskia Griep van reisorganisatie Better Places. En Steven van der Heijden van Corendon. Dit was hem voor vandaag. Geld of je leven zometeen op deze zender. Eén Vandaag met Renze Klamer. En daarin het antwoord op de vraag, wat was er nou eerder? Muziek of taal? Goedemiddag. NPO Radio 1. Er komt daar een kapperstoel met een professionele kapper. En daar worden dan de mensen geknipt. De cultuur komt deze week vanuit het Kapsalon Theater. Daar zitten de mensen te wachten die een afspraak hebben gemaakt voor de kapper. En hier staat dan de cabaretier, de mensen die geknipt worden en de wachtende te vermaken. Kunststof is erbij. Live vanuit de Kleine Comedie in Amsterdam om de kappersvloer aan te vegen en na te praten met Diederik Ebbingen en andere gasten. Dus wij hebben een kapsalon gecreëerd waar je vermaakt wordt. Op NPO Radio 1. Luister naar Kunststof. Morgenavond om 7 uur. Wie luistert, weet meer. Hé, er is weer niks leuks op tv. Of zullen we de Luizenmoeder terugkijken? Ja, leuk. Ik heb er zin in. Hoezo leuk? Huh? Je kunt het toch niet zien? Echt wel? De Luizenmoeder heeft audiodescriptie. Ik kijk mee met AD. Kijk ook mee met audiodescriptie. Je vindt meer informatie op allesoveraudiodescriptie.nl. Goed nieuws voor iedereen die ooit BMW wil rijden. Dit is het moment om in te stappen. Want voor €399 per maand rijdt u nu al een BMW 1-serie met private lease. Dat is all-in, dus u hoeft alleen nog te tanken. De BMW 1-serie. Nu vanaf €399 per maand. BMW maakt rijden geweldig. Als ondernemer huur je vaak specialisten in. Zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? Ook BMW-rijder worden? Bereken uw maandbedrag op bmw.nl/privatelease. Heb je een salesuitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. Supersnel kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Echt alles voor jouw kozijnen, deuren en schuifbuien. Vergelijk en bestel op toeleveringonline.nl. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Echt alles voor jouw kozijnen, deuren en schuifbuien. Toeleveringonline.nl. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Dat maakt werken pas fijn als alles vakkundig schoon is en rein. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo helder als kristal. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Opel is in 2028 helemaal elektrisch. En jij? Ik ga de stap naar hybride maken. Super, zo draag je nu ook al je steentje bij. Kies voor de gloednieuwe Opel Astra Plug-in Hybrid en laat je verrassen door zijn goede looks en techniek. Dan geniet je van alle voordelen van elektrisch rijden, wanneer jij dat wilt. Opel gaat ervoor. Heel Holland elektrisch. Als werkgever vind jij vitale werknemers belangrijk. Daarom kies je voor CISO, de gemakservice voor werk in Nederland. Wij zorgen voor een fris en welkom thuis en een gezonde werk-privébalans. Ontdek onze diensten en gun jouw medewerkers meer vrije tijd. CISO geregeld op CISO.nl.